من دیگه نمیتونم بدون تو، من دیگه نمیمونم، میدونی بی تو میمیرم، میدونی همه ی دنیای منی تو، خبرمان یا تو هنوز با منی، خدایا میدونی توی دنیای من. من دیگه نمیتونم بدون تو، میدونی من دیگه نمیمونم، میدونی بی تو میمیرم، تو گفتی دست تو میگیرم، میدونی همه ی دنیای منی تو، خبرهای تو هنوزم با منی، میدونی بی تو میپوسم، خدایا میدونی توی دنیای من. باز افکارش شدن روی چشمام، واسه دیدن دیگران قفل شدن پلکام، دستم بسه به تو بسه نرو مرهم تنهاییم، کاغذ و قلم میزنی با هم هر زندارم، تو قفس خونه تمامی افکارم پوسیده، تو نزا و اخلاقی حتی پروازم، حرف و حاسمون شد آقد عقده با بدی، تا که مسیرم بره به سمت حرف پاپتی، همه خونخارن نه تو رفیقای دور و ور، تو رو میفروشن ایشکی نمیاد بالا سره، تا که بمیری به زودی راهی میشی به راه دوری که بستنت به قبل نفرت همه، فاصله حرف و واقعیت روشنه، میتونی ببینی پسی رو از این روزنه، که من رفیقتم و پشت سرت خنجر کشم، تو به من نارو میزنی و من بستست ششم، همه واسادن کنار تو کلت کنن، یه وحشی بسازم ملت وحشت کنن، حرفای دلم عمری سرکوف شده، حسرت مرگ رو صدا معتوف شده، تو تاریکی گم شدم همه مشعل به دست، به سمتم اومدم مثل انسان پرم، نمیدونستم دور من یه مش بهره بردار، خدا بیا از زندگیم پرده بردار. من دیگه نمیتونم بدون تو، میدونی من دیگه نمیمونم، میدونی بی تو میمیرم، تو گفتی دست تو میگیرم، میدونی همه ی دنیای منی تو، خبرهای تو هنوزم با منی، میدونی بی تو میپوسم، خدایا میدونی توی دنیای من. از ابر نگامه هنوزم یه قطره اشک توی قبر صدامه، خدا ابر رو گریه میندازه تا گل بخنده، میخواد بین فاصله هامون یه پل ببنده، یادش به خیر الان ما که غیرت رو داشتیم، ولی این روزا رو گلامونم قیمت گذاشت، بذار بخونم تا گوشاتونم احساسم کنن، من که احساسم رو کشتم میخوان قصاصم کنن، مثل سگ میدوی که حتی استخون هم نمیندازن جلو پس توی قصه مون، من یه زندگی دارم که شده تحمیل بهم، یه تیکه سنگ بوده شده تبدیل به دل، تو فقط یاد گرفتی که رکب بزنی، یا بشینی درس بخونی بگن عجب پسری، میخوای آدم باشم اینجا آدم قهته، من دیگه خوشی های زندگیمم یادم رفته، هنوز خاطرات تلخم هست باهام، که توقع راه رفتن ندارم از پاهام، مثل یه مسافر که نیومدن استقبالش، تنها کار من توی این زندگی استتاره، که هم رنگ بشم با مردم پستی که تو گوشم دارن میخونن که مرگت نزدیکه، بهرام یه جنازه است که هنوز داره میمیره هرشب، حساب باغ و بار تاریخ به دیرینه بسشم، حتی ابرای چشای من خوب نمیبارن، میدونی من یه زخمیم خب به روچ نمیارم، دنیا یه مشخاک صاحب خصلت توی، دنیا میشه شادی رو با منم قسمت کنی. من دیگه نمیتونم بدون تو، میدونی من دیگه نمیمونم، میدونی بی تو میمیرم، تو گفتی دست تو میگیرم، میدونی همه ی دنیای منی تو، خبرهای تو هنوزم با منی، میدونی بی تو میمیرم، خدایا میدونی توی دنیای من. من دیگه نمیتونم بدون تو، میدونی من دیگه نمیمونم، میدونی بی تو میمیرم، تو گفتی دست تو میگیرم، میدونی همه ی دنیای منی تو، خبرهای تو هنوزم با منی، میدونی بی تو میپوسم، خدایا میدونی توی دنیای من.